50 languages. 58. Kehaosad. Ma joonistan meest. Esiteks pea. Mees kannab mütsi. Juukseid ei ole näha. Kõrvu ei ole samuti näha. Selga ei ole ka näha. Ma joonistan silmad ja suu. Mees tantsib ja naerab. Mehel on pikk nina. Ta kannab keppi käes. Ta kannab ka salli ümber kaela. On talv ja külm. Käed on tugevad. Jalad on samuti tugevad. See mees on lumest. Ta ei kanna pükse ega mantlit. Kuid see mees ei külmeta. Ta on lumemees.